Я ўскінуў галаву. Мне здалося, што пачуў крык. Дзіцячы? Або крык дарослага, прыглушаны каменнай тоўшчай? Крык гэты нібыта блукаў, гучаў то бліжэй, то далей, то зусім знікаў, то біўся ў нейкіх блытаных лабірынтах, дуднеў як з-пад зямлі і раптам далятаў так ясна, нібы з некалькіх метраў пад адкрытым небам. Сташка, чуеш? Мабыць, яна не чула. Мабыць, яна спала ці проста знаходзілася ў прастрацыі. Дзядзька, як камарыны спеў, гучаў аднекуль голас. І тут жа нібы выбухаў павуцінні катакомбаў. Я зараз! І зноў як праз вату. Зараз! Што это было? Галюцынацыі? Так хутка? А ўрэшце чаго і чакаць ад гэтага кавалка зямлі, спрадвеку атручанага нянавісцю, вераломствам, подласцю, смяротным жахам і самой смерцю. Апошняя свечка ўжо напалову згарэла. Паблекнула плямка святла ва творы. Нічога. Цяпер ужо скора. Чорны, шэры камень вакол, камень здрады і забойства вып'е нас. Мне здалося, што мы тут не адны, што нечы невядомы позірк спынены на нас. Я прыўзняў галаву, стараючыся не паварухнуцца, не патрывожыць дзявочай галавы на маіх каленях. Затвора, перасечанага крыж-накрыж кратамі, глядзеў на мяне чалавечы твар, глядзеў з уважлівай і, можа, мне здалося, нядобрай пільнасцю. Блішчалі вочы вялікія-вялікія ў цёмных правалах вачніцаў. Колер скуры ад святла свечкі там за мурам быў пергаментна-жоўты, мёртвы. І на тонкіх, заўсёды такіх прыемна з'едлівых, лісіных вуснах была холодная, злорадна-здзеклівая, абыякава вывучаючая усмешка. Ксёндз Леанард глядзеў і толькі што не зламоўна, але затое злавесна, як крумкач патопу, калі гэты патоп пачаў спадаць, адкрываючы вачам Ноевым і яго крумкачыным трупы да патопных людзей і звяроў. Гукнуць яго я не наважыўся. Горш за ўсё была б гэтая апошняя мая памылка. Убачыць, як усміхнецца і адыдзе і знікне апошняя пляма святла, апошняя надзея на нешта. А ён і сапраўды усміхнуўся, гэты твар павярнуўся, знік. Прымеркнула святло. І нечакана ўскінулася Сташка. Тут быў хтось? Спытала дзікім, нібы з беспамятнага сну голасам. Быў тут хтось ці не? Не, сказаў я. Нікога тут не было. Сядзі ціха, уздрымні далей. Вільгаццю цягне ад камянёў. Не, я не чакаў аж такога. Мой калейдаскоп рассыпаўся. У яго трапіла лішняе шкельца. Не лішне было б пацікавіцца, адкуль яно з'явілася і якім чынам сапсула візерунак. Ты што? Загаворваешся? Цёмнае кажаш? У гэтым голасе цяпер трымцелі нервовасць і напружанасць. Ціха. Ціха ты. І тут я пачуў спачатку лёгкае драпанне, нібы недзе скрэблі, пасля скрогат, пасля той скрогат узмацнеў, пераходзячы часам у пранізлівы віск. З непамерным здзіўленнем, бо дагэтуль я чуў пра такое толькі ў казках, а бачыў толькі ў кіно, я не спускаў вачэй з вертыкальнай лініі ў сцяне. Яна пашыралася пад роўны рок ад чагосьці і гэты віск, а я лупіў вочы на тое, як яна стала шчылінай, якая раздавалася ўсё шырэй і шырэй, ператваралася спачатку вузкі на кота, а пасля шырокі хаця б і на чалавека цёмны калідор. Ад'язджаў вузкі прамакутны кавалак мура. Адкрываліся вачам, нібы на чвэрць акружнасці па падлозе праведзеныя паўкруглыя жалабы. Відаць, такі самы жолаб быў у самой сцяне, і яна адыходзіла, адкочвалася па каменных шарах. Такі механізм я калісьці бачыў патаемны ходзе ў адным са старадаўніх крыжацкіх замкаў, як любяць казаць цяпер узаемазапазычанні, а ўвогуле ці не падобна ў нечым працуюць нашы падшыпнікі. А ўвогуле, ці не вярзу я лухту? Так, так блытаецца ўсё ў галаве пасля гэтых некалькі гадзін пад зямлёй. Я асцярожна ўзяў сташку пад пахі і ўстаў. Да нашых ног каціліся ўжо з цёмнай шчыліны дзве невялічкія постаці: Стасік Мультан і Васілька Шубайла. «Дядька Антось, вы тут, тётка, и вы тут!» У меня перахапіла глотку. У ёй стаяў некі цяжкі даўкі камяк. Магчыма, я закрычаў бы, але стрымаўся, бо за імі выступіла сцямноцця, постаць ксяндза. Чорны цень і дзве пергаментныя плямы. Рука са свечкай, вся аблепленая маленькімі сталактытамі воску, і аблічча, на якім застыла ўсё тая самая дапытліва абыякавая усмешка, якая нібы здзекавалася і выпрабоўвала. «Вы жывыя?» – варухнуліся вусны. І ва мне нібы яшчэ пашырылася падазрэнне. «Дзякуй, пану Богу», – сказаў ён. «Хадзе». Мы выйшлі калідорам у невялічкую камеру, ксён штурхнуў мур, і ён з ранейшымі рокатам і віскам пакаціўся на сваё месца. Мы паварацілі за рог і апынуліся ў доўгім і нізкім калідоры катакомбе. «Тут недалёка», – сказаў Жыховіч. «І дзякуй Богу, што тут ёсць ход. Дзякуй Богу, што яны не ведалі пра яго і другое сутарэнне». «Пра яго не ведаў і я», – сказаў ксёндз. І дадаў, памаўчаўшы: «Дзякуй вось ім. Яны так крычалі пра падзямеллі, што я пайшоў з імі. Хай толькі адчэпяцца. Астатнія ўстрывожыліся і пайшлі на пошукі нейкага невядомага гарадзішча і курганнага могільніка, гадзіну назад. Сорамна. Ідучы на сустрэчу з магчымай небяспекай, направляць людзей на няправільны след. З невялікай хлусні часам нараджаецца непапраўнае, як з ілжавучэння смерць духу, а са свядомага аблуднага фальшу смерць. Ён мог бы і сам выглядаць на ўвасабленне фальшу, каб не горкі сарказм у тоне слоў. Досыць ужо смерцяў на гэты няшчасны куток зямлі. Проста бермудскі трохкутнік нейкі, кладна альшаны цёмны бор. Гінуць надзеі, без следу знікаюць людзі, іх мары і надзеі. І хто вінаваты ў гэтым? Я ўсё яшчэ не мог пазбавіцца ад падазронасці. Не ведаю. Пэўна, продкі і нашчадкі, нядаўнія і сучасныя. І я вінаваты. У тым, што жыву, калі ўсе сябры і сяброўкі даўно загінулі. Ён дыбаў ходам, як жывы прывід. Сапраўды так. Гэта было б жахліва, каб загінулі яшчэ і вы. На парозе нейкага адкрыцця ён прынізліва скасавурыўся на мяне, або на парозе паражэння, якое толькі і вызначае мужны чалавек, або так сабе. Мне стала крыху сорамна. Бо калі меркаваць па яго мінулым, то ён быў вышэй падазрэнню. «Слухайте», – сказаў я, магчыма, занадта рэзка, бо не мог забыць той усмешкі ў атворы. «Ці магчымая гэта рэч стопрацэнтны хрысціянін першы год хрысціянства? У нашы дні з нашым мінулым? Не хлусі нават у дробязях, не пралюбадзействуй нават вокам. Не, вы, здаецца, такі, або хочаце быць такім? Растлумачце мне, як гэта? Ды ну вас, а я не веру. Не веру, бо ў большасці людзей падвойнае дно. Не верце яму, сказала Сташка. Проста ў яго быў стрэс, і ён аніяк не можа ачомацца. Двайное дно. Магчыма, і тых замуравалі, як у маім сне. Майму калейдаскопу не хапае яшчэ толькі аднаго шкельца. Якога? Што азначалі тыя словы з кашмару? Два вартавыя неадпетыя і адзін няхрышчаны. Хто гэта такія? Тыя тры. Слухайце, сказаў ксёндз, у вас сапраўды добра такі лезе наверх нервовая неўраўнаважанасць. Мы выйшлі на святло, зелянела трава, нізкае ўжо сонца клала апельсінавыя адценні на лістоту. За брамаю на вясковай вуліцы далятаў з хмары пылу спакойны і мірны харал вячэрняй чарады, мыканне кароў, жаласліва гнюсаватыя галасы авечак. Я ўзяў Сташку за руку. І тут мяне закалаціла. Так, што я баяўся выціснуць сябе нават слова, каб яно не прарвалася рыданнямі палёгкі. Не за сябе можаце мне паверыць. Ты не шкадуеш аб сённяшнім дні? Спытала яна. Не. Хтосьці сказаў: я не ведаў, як выглядае мой родны дом, пакуль не выйшаў за ягоныя муры. Я не ведаў, што такое шчасце, пакуль не прайшоў безданяў бяды. Я не шкадую аб сённяшнім дні. І аднак мне давялося пад канец пашкадаваць аб ім. Ад плябаніі нашай, вядома, кінуўся мне насустрач мультан: дзякуй Богу, жывыя, дзякуй Богу, хоць вы жывыя, бо троху адзін дзень. Мне нібы жалезам абцягнула сківіцы. Хто? З-за ляпушчанак сёння выцягваў шнур ля дубовай чапы. Чорт яго, чаго ён заўсёды, ну чаго яго ў гэтых карчах ставіць там? І выцягнуў. Лапатуха? Ён. Міліцыя павезла ўжо. Відаць, упаў у цемры са стромага урвішча. Скроня і аб корчці, аб чорны дуб, колькі іх там стырчыць з берага, і гатоў. Я вспомніў вартага жалю бяскрыўднага чалавека-пакутніка, якога ягоная безабаронная: хлопчык, не трэба! І як ён спрабаваў напужаць мяне, каб не швэндаўся ў яго доме. І ўспомніў свае падазрэнні і ўявіў апошняе шкельца з калейдаскопа. Цела тапельца. І тут я зразумеў, што я асёл.